astăzi e ziua ta. Zi frumoasă ca tine, ți-am trimis ghiocei ca să-ți murmure ei cât de mult te iubesc. Poate vei căpăta daruri mai minunate, dar eu, dragostea mea, n-am decât inima ca să-ți o dăruiesc. Peste ani și ani de zile, poate că mă vei uita, dar să știi că întotdeauna, tot ca azi, îți voi cânta. Astăzi e ziua ta, zi frumoasă ca tine, ți-am trimis ghiocei ca să-ți murmure ei cât de mult te iubesc. Azi parcă e mai mult soare și pomii au înflorit, natura în sărbătoare lor s-a împodobit. Mie primăvară în suflet iară, și-n ziua asta cu soare pe care n-o voi uita, ți-am scris o scrisoare care începe așa. Astăzi e ziua ta, zi frumoasă ca tine, ți-am trimis ghiocei ca să-ți murmure ei cât de mult te iubesc. Poate vei căpăta daruri mai minunate, dar eu, dragostea mea, n-am decât inima ca să-ți o dăruiesc.